Bakara Suresi 94, 105. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kul, imkânet lekum darul âhiratu indallah. De ki, eğer Allah'ın katındaki ahiret yurdu, haliseten min dûninnâs, bütün insanlar hariç, sadece sizin için ise, fetemennevul mevt, o halde ölümü temenni edin, inküntüm saadetin, eğer iddianızda doğru olanlar iseniz. Bakara 95. Ve le tecidennehum, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ey Muhammed ümmeti. Ve le tecidennehum ehrasan nasi ala hayat. Siz insanların içerisinde yaşamaya en çok hırslı, dünya hayatına ve dünyada yaşamaya en çok düşkün olanları Yahudiler olarak ve minellezine eşrakû ve müşriklerden bir kısmını kısım kimseler olarak bulacaksınız. Yeveddu ehedhum, onlardan biri lev yu'anneru elfe sene, bin sene yaşamayı umar. Ve ma huve bi müzehzihi minel azab, şüphesiz bin yılda yaşasa o onu azaptan kurtarmaz. Minel azabi en yu'anner, bin yıl yaşaması bile onu azaptan alıkoymaz. Allahu basirun bima ya'melun, Allah yaptıklarınızı görücü olandır. Bakara 97. Kul, ey Muhammed, de ki sallallahu aleyhi ve sellem, men kâne aduvven li Cibril, kim Cebrail'e düşman olursa, fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillah, o Allah'ın vahyini senin kalbine getirir. Allah'ın izniyle Allah'ın vahyini senin kalbine getirir. Musaddiqan lima beyne yedeyk, o kendilerinden öncekini tasdik eden bir vahiydir ve hüden ve bir yol göstericidir ve büşra lil müminin, ve müminler için de bir müjdeleyicidir. Bakara 98. Men kâne aduven lillahi ve melâiketihi ve rusulihi ve cibrile ve mikal. Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki fe inna Allah aduvun lil kafirin, muhakkak Allah da düşmanlara, kafirlere düşmandır. Bakara 99. Ve lekad enzelna ileyke ayatin beyinatin, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana apaçık ayetler, mucizeler indirdik. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ, fasıklardan başkası o ayetleri inkar edip kafir olmaz. Bakara 100. اَوَكُلَّمَا اَهَدُوا اَحْدًا, o fasıklar ki ne zaman, her ne zaman bir ahitle ahdetseler, نَبَزَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, bir kısmı ahdini terk ediverir. Bel ekseruhum la yu'minun, onların birçoğu iman etmezler. Bakara 101. Ve lemma ca'ahum rasulun min indillah, onlara ne zaman, gene o fasıklara ne zaman Allah'tan bir elçi gelse, Allah katından bir elçi gelse, musaddiqun lima ma'ahum, yanlarındakini tasdik edici, nebeze karibun minellezine utul kitab, yine kendisine kitap verilmiş fasıklardan bir kısmı onları terk eder. Kitabullahi vera zuhurihim, Allah'ın kitabını sırtlarına atmış gibi, keennehum la yalemun, bilmiyorlarmış gibi ne yaparlar? O kitabı bir kenara atarak Allah'ın elçisine gönderdiği ayetleri ve Allah'ın elçisini inkar ederler. Bakara 102. Ve tebe'u ma tetlu şeyabinu ala mulki Süleyman. Süleyman'ın döneminde onlardan bir kısmı şeytanların Süleyman hakkında uydurduklarına tabi oldular. Ve ma kefera Süleyman. Süleyman kafir olmadı. Ve lakinne şeyatine kefer. Lakin şeytanlar kafir oldu. Yuallimune nase sihra. İnsanlara sihri öğretiyorlar idi. Ve ma unzile alel melekeyni bi Babil'e Harut ve Marut, ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen sihir ilmini öğretiyorlardı. Halbuki ve ma yuallimani min ahadin hatta yebula. O Harut ile Marut adlı melek sihri insanlara öğretirken şöyle demeden öğretmezlerdi. Hatta yebula innema nahnu fitnetun fela tekfur. Ey kimse, biz senin için bir imtihanız. Fela tekfur. Sakın sihirden elde ettiğin gücü kendinden bilip de kafir olma. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا Onlar o iki melekten مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ yapıldığında kadınla erkeğin arasını ayıracak sihri öğreniyorlardı. وَمَا هُمْ بِزَارِّينَ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Onlar tabii ki Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar verici değildirler. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ Onlardan kendilerine zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. وَلَا يَنْفَوْهُمْ Fayda verecek şeyleri değil. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ Ve muhakkak bildiler ki sihri satın alan için مَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ Yani bu bilgiyi öğrenen için ahiretten bir nasip yoktur. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ Satın aldıkları şey ne kötüdür. اَنْفُسَهُمْ Nefislerini verip de, yani kendilerini verip de, çabalarını, zamanlarını, enerjilerini verip de satın aldıkları şey ne kötüdür. لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ Eğer bilseler. Bakara 103. ayet. وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا Onlar sihri bırakıp da eğer gerçekten Allah'a iman etseler, وَاتَّقَوْا sakınsalar yasaklarından ve emirlerini tutsalar, لَمَسُوبَةٌ مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ Bunu yaparak kazanacakları sevap, Allah katındaki sevap ondan daha hayırlıdır. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Eğer bilseler. Bakara 104. ayet. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman edenler. لَا تَقُولُوا رَائِنَا Bizi güt demeyin. وَقُولُوا انْظُرْنَا Lakin bizi gözet deyin. وَاسْمَعُوا Ve işitin, kulak verin. Velil kafirin azabun elim, muhakkak kafirler için acı verici bir azap vardır. Bakara 105. ayet. Ma yereddu allazina kafaru min ehli alkitabi vel müşrikin en yunzala aleikum min hayrin min rabbikum. Ne ehli kitap, ne de kafirler ve ne de müşrikler sizin üzerinize Rabbinizden bir hayır inmesini istemezler. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha. Halbuki Allah rahmetini özel olarak dilediğine indirir. Dilediğine has olarak indirir. Veya rahmetini dilediğine has kılar. Vallahu zul fazlil azim. Allah kulları üzerinde büyük bir fazl, kerem sahibi, büyük üstünlük sahibidir.